Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, όπου κι αν είστε, από όποιο stream κι αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της γης, του γαλαξία κι αν μας ακούτε. Υπερβολικό λίγο αυτό με τη γωνιά της γης και του γαλαξία. Της γης δεν είναι υπερβολικό. Δηλαδή ένας εδώ, ένας εκεί, μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουμε τώρα. Άστα. Έχουμε Νέα Ζηλανδία, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε κάτι ΗΠΑ εκεί πέρα, Αμερική, Ατλάντες, έχουμε, ναι. Και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Καλά, Ευρώπη, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Ευρώπη, όλη η Ευρώπη εδώ είναι. Όλη η Ευρώπη ακούει Φάρμα των Ζώων. Ναι. Ασία? Τίποτα. Για Σανγκάη κάτι μας είχαν πει. Ψέματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, που μας δίνετε κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Θάνο Καμίλαλη, mm-hmm. Πώς σου φαίνεται η Ελλαδίτσα μας? Σου αρέσει η χώρα μας αυτές τις μέρες? Πώς τα περνάς? Καταπληκτικά. Αυτή είναι η μόνη απάντηση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να σχολιάσω ότι η πρώτη ανάρτηση στο chat είναι τελίτσες σπέρα. Πολύ μαγιά πέφτει. Τύπου σπέρα. Πολύ, πολύ μαγιά. Θα μιλάτε κανονικά, παιδιά, εδώ πέρα. Δεν ήρθατε εδώ πέρα να κάνετε τους βαρύμαγκες. Καλησπέρα, λέμε. Με ενθουσιασμό, με χαμόγελο θέλω. Με ενθουσιασμό. Δεν χαμογελάμε. Σαν τον κακό εργοδότη που θέλει να χαμογελάνε όλοι οι υπάλληλοι. Oh. Έλα να βλέπω χαμόγελα. Έτσι, μπράβο. Ακόμα μια μέρα στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θέλω τέτοια. Σπέρα, σαν καραβανά. Τώρα απολύομαι ψαρούκλι. Στα μαλλιά μου κάνω μπούκλε σε μια εβδομάδα και μπαίνει και είναι δικό στο μαγαζί. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, γιατί θέλουμε να είστε χαρούμενοι? Θέλουμε να είστε χαρούμενοι γενικά. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Mm. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να είστε χαρούμενοι. Ένας λόγος παραπάνω τώρα και που έχουμε αντιμετωπίσει τα βασικά μας προβλήματα. Τι έφαγε στο κελί της η Ρούλα Πισπυρίγκου? Θα μιλήσουμε για αυτά επιτέλους. Δεν θέλω να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα του κόσμου. Έλεγα ότι είμαστε στη φάση που ο κόσμος αρχίζει και μπορεί να ειρωνευτεί την ιστορία αυτή, γιατί εδραιώνεται κάπως αυτή η διαφορά ανάμεσα στο ότι δεν σε καθιστά ανέστητο απέναντι στο φρικτό έγκλημα το να πεις ότι, παιδιά, φτάνουν οι πληροφορίες για το τι έφαγε, πώς είναι το κελί και τι είπε η γειτόνισσα και η χαρτορίχτρα. Στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να ειρωνευτείς αυτή την ιστορία, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ, αλλά σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια λογική εξέλιξη από κάποια στιγμή και μετά να εστιάσουμε στις πιο ουσιώδεις πλευρές αυτού που συμβαίνει, δηλαδή στις βασικές δικαστικές mm-hmm. εξελίξεις, ενδεχομένως και δημοσιογραφικές αν υπάρχει κάτι συνταρακτικό, και να κοπάσουν λίγο οι τόνοι από τα ολογράμματα με το κελί. Ναι, είπα ολογράμματα με το κελί. Ναι, έπαιξε Ευαγγελάτος ολόγραμμα από το κελί. Περιμένα το δεν θα το έκανε. Προφανώς θα το έκανε. Αυτό βλέπαμε ακριβώς πριν βγούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για να σχολιάσουμε. Οπότε σε αυτήν την εκπομπή που θα έπρεπε, όπως έχουμε μια ιδέα με τον Κωνσταντίνο, να έχουμε ένα ολόγραμμα του Νίκου Ευαγγελάτου. Και είναι κάτι που δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα είναι. Κάποιο είδους πρόμο θα γίνει. Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι κάτι που λείπει τόσο καιρό. Συνθήκες ορίμασαν. Λείπει τόσο καιρό. Δηλαδή, αν με ρωτάτε, η Φάρμα των Ζώων, αν μου λέγε κανείς τι θα ήθελες, τι θα ήθελες παραπάνω. Θα ήθελες το στούντιο πιο ωραίο? Δεν γίνεται. Την κάλυψη πιο ωραία? Δεν γίνεται. Τι θα σου έλειπε? Ένα ολόγραμμα Νίκου Ευαγγελάτου. Ναι, και έχει ξεφύγει η κάλυψη. Ή ξέφευγε κατά καιρούς και σε προηγούμενες φάσεις, δηλαδή πριν την ποινική δίωξη, πριν προφανώς πολύ την προφυλάκηση κλπ. Με όλο αυτό το κουτσομπολιό, άλλο να αναφέρεις τα στοιχεία, γιατί έχεις να κάνεις με ένα έγκλημα. Οπότε το αστυνομικό ρεπορτάζ ασχολείται με αυτά που έχει να ασχοληθεί. Και άλλο τώρα το κουτσομπολιό, η χαρτορίχτρα, η γειτόνισσα, μουπα σούπα και ακούγεται ό,τι και ψήθυρη ό,τι. Και τώρα έχουμε περάσει στο OK, τι έγινε στο κελί, πώς είναι το κελί, τι είπε, τι ζήτησε, τι έφαγε το πρωί. Εν τω μεταξύ, το μίσος προς τους εγκληματίες δημιουργεί και ένα κλίμα μίσους προς τις φυλακές και τους κρατούμενους. Δηλαδή παρουσιάζονται πράγματα που δεν θα χρειαζόταν να εμφανίζονται επιθετικά, σαν να είναι εξωφρενικό το να έχουν δικαιώματα οι φυλακισμένοι. Αυτό συμβαίνει γενικά με τα βία εγκλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι επειδή αρέσει στα μέσα ενημέρωσης να ρίχνουν ομοκρέας εκεί πέρα στα άγρια ζώα του Κολοσσέου, πάντα υπάρχει αυτή η αντίδραση που λέει ότι πω μέχρι και τηλεόραση βλέπουν. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, εμείς τηλεόραση βλέπουν. Και υπονοείται ότι οτιδήποτε τους κάνουμε που δεν είναι αρκούντος βασανιστικό, που δεν τους ξεπετσιάζουμε με την τανάλια δηλαδή, είναι μια χάρη που τους, mm-hmm. που τους κάνουμε. Και νομίζω ότι έχει ένα νόημα, ακόμη και απέναντι στο ακραίο έγκλημα, να υπερασπιστεί κανείς δικαιώματα κρατουμένων, λέγοντας ότι η φυλακή στερεί την ελευθερία από τον άνθρωπο που καταδικάζεται στο δικαστήριο. Την ελευθερία στερεί. Δεν πρέπει να του στερεί την αξιοπρέπεια, δεν πρέπει να του στερεί στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα πρέπει να στερείται. Αυτό σημαίνει η φυλακή, και τα υπόλοιπα είναι σαδιστικές φαντασιώσεις του άγριου όχλου. Και σε αυτό χρήσιμο είναι κάπου να μπαίνει ένα φρένο, γιατί λέγονται όλα αυτά σαν να είναι φυσιολογικά, σαν να λέει κανείς ότι καλά κάνουμε, ό,τι και να πεις λίγο είναι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου λίγο ό,τι και να πεις, ότι αντιθέτως δεν χρειάζεται από ένα σημείο και μετά, όσος και αν είναι ο θυμός, η οργή, όσο και αν αισθάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια τη φρίκη που νιώθει στο άκουσμα, στην περιγραφή αυτού του εγκλήματος. Δεν έχει νόημα να επιμένουμε σε αυτό, για το πόσο βαριά σαδιστικά θα θέλαμε να τιμωρηθεί ο δράστης ή η δράστης ενός τέτοιου εγκλήματος. Επίσης δεν έχει καμία σημασία να ακούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που ξεφεύγουν και από τη διοντολογία, ξεφεύγουν από οποιαδήποτε κάλυψη, γίνονται απλά κυτρινισμοί και ίσως παίρνουν και ειδησιογραφικό χώρο, το λέω κόσμια, από ζητήματα τα οποία κρύβονται από τα ΜΜΕ που ασχολούνται μονίμως. Με ένα τραγικό, με ένα δεχθές έγκλημα, τραγικό γεγονός, με μια υπόθεση που okay, συγκινεί αρκετό κόσμο που θέλει να μάθει το τι συνέβη. Δηλαδή έχουν ξεπεραστεί προπολού κάποια όρια και το ερώτημα είναι αν βολεύει κιόλας. Βολεύει να συζητάμε μόνο για τα αστυνομικά, βολεύει να συζητάμε για πολιτικ γεγονότα. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό στην συνέχεια της εκπομπής, όπως δεν το κάναμε και χθες. Το chat ζητάει ολογράμματα πουλί πίσω από τον πουλί. Υπάρχει μια διχογνωμία για το αν πρέπει να ξυριστήσει ή όχι. Και υπάρχει και η γνωστή σωστή τοποθέτηση της Αναστασίας που λέει «Εσείς πλέμπα, ένα 3D δεν έχετε. Ακόμα». Μην μας υποτιμάς. Ναι. Επίσης να πούμε ότι για κάθε έλλειψη δική μας φταίτε εσείς. Δηλαδή κάθε φορά που νιώθετε την ανάγκη να πείτε ότι εσείς πλέμπα ένα 3D δεν έχετε, να σκέφτεστε εγώ τι έκανα για να αγοραστούν όλα αυτά που ήθελα για το The Press Project. Αυτό πρέπει να σκέφτεστε. Πού έφταιξα εγώ. Μήπως εγώ με τη συμπεριφορά μου, με την τσιγκουνιά μου, με την τεμπελιά μου, επειδή είμαι κάποιος που περιμένει τα επιδόματα με τον αποδάρι πάνω στο άλλο και ποτέ δεν αναρωτήθηκα τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω το The Press Project. Μήπως φταίω για όλα εγώ. Μ' αρέσει αυτή η τακτική. Είναι πολύ κυβερνητική. Βέβαια. Μιλώντας για κυβέρνηση, να πάμε και στα θετικά της ημέρας. Πληρώσαμε το δούνο του. Το διώξαμε. Ξουτ. Σήμερα είναι μια μέρα που πανηγυρίζουμε. Έκανε και ανάρτηση ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διώκτης του δούνου του. Ο Δούνου το διώκτης. Δούνου του διώκτης. Πού είναι, την έχουμε αυτή την ανάρτηση, Θάνο, να διαβάσουμε λίγο, γιατί διαβάσουμε τα λέει πολύ συγκινητικά. Λέει, παιδιά, ότι τελειώσαμε με το Δούνου του. Να μην ξανάρθουν αυτές τις μέρες. Ναι. Και το λέει έτσι με μια σοφία που κοιτάζει στο παρελθόν, πώς είναι, όπως αναστοχάζεται κανείς πάνω στα έργα της ημέρας, εκεί στο Σούρουπο, όταν δει ο ήλιος και λέει «Θυμάσαι τότε παλιά που είχαμε...» Χρέη. Που τώρα, πόσο είναι, 350, κάπου εκεί, 357, κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, έχει να μην χρωστά στο Δούνου του. Ναι. Τέλος εποχής για το Δούνου του ως δανειστή της Ελλάδας. Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάρτιο του 2010. Κλείνει το κεφάλαιο, παιδιά, τέλος. Μια εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά. Καλά, εντωμεταξύ είναι η χειρότερη στιγμή για να το πεις αυτό, ότι δεν θα τη ζήσουμε ποτέ ξανά. Δηλαδή είναι όλα τόσο ρόδινα αυτή τη στιγμή που λες πραγματικά, ναι, αυτή τη στιγμή δεν θα ξαναζήσουμε καθόλου οικονομική κρίση, μην ανησυχούμε καθόλου. Κάτσε και καλύτερο. Συνέχισε. Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταραχή, η εθνική οικονομία μένει σταθερά στον δρόμο της προόδου και δίπλα στον πολίτη. Κοροϊδευόμαστε τώρα, με στα μούτρα μας κοροϊδευόμαστε με αυτό, ναι, συνέχισε. Και κλείνει, μισό να ετοιμάσω. Το είπαμε, το κάναμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχουν λειτουργήσει όλα αυτά τα κουμπιά με τα ηχητικά, αλλά τουλάχιστον το χειροκρότημα έχει δουλέψει. Το χειροκρότημα έχει πιάσει τόπο σε σχέση με τις δηλώσεις που ακούμε εδώ πέρα. Το ευχαριστιέσαι, του δίνεις και καταλαβαίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί και να μην έχει άδικο άνθρωπος που θεωρεί τον κόσμο ηλίθιο. Α. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, και εντελώς παράλογο. Σου λέει, καταρχάς με ψηφίζουν. Mm-hmm. Δεν έχουν αντισταθεί σε τίποτε. Δεν βλέπω κανέναν στους δρόμους. Μια απεργία κάνουν και αυτή μια μέρα. Μου είπαν να μην βρίζω την απεργία, δεν ξαναβρίζω την απεργία, ζητώ συγγνώμη από... Δεν βρίζουμε την απεργία, στηρίζουμε την απεργία και θέλουμε περισσότερες τέτοιες δράσεις. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Τσακώνεσαι, αλλά δεν μπορούσες χθες να πεις μια καλή κουβέντα. Όλο ειρωνία μου είστε. Και... Μόνο τρεις φορές το είπα. Μου φωνάξανε πολύ άσχημα. Μου λέει και γιατί και δεν λέτε καλά λόγια για την απεργία, αλλά τι να κάνουμε κι εμείς ψέματα να πούμε. Ψέματα, τι προτιμούν την υποκρισία. Δεν θα εκτιμηθεί κάποτε η φιλαλήθειά μας. Ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε μια τεράστια επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα, όπως τα έλεγε το Φίλτα το Κουκουέ, και την ώρα που πέφτουν οι σφαλιάρες αν το χαλάζει, εμείς θα κάνουμε μια απεργία της μιας μέρας, έτσι απλώς για να λέμε ότι την κάναμε. Γιατί ασκεί κάποια πίεση αυτή η απεργία? Όχι. Άμα δεν ασκεί πίεση μια απεργία, έχει κάποιο νόημα? Όχι. Γιατί την κάνουμε? Γιατί έτσι, για να μην μας πούνε ότι δεν την κάναμε. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα? Είμαι πολύ άδικος αυτό που λέω? Εγώ επιμένω και λέω ότι το ζήτημα είναι το τι κάνεις μετά. Δηλαδή μια απεργία όταν συμβαίνει αυτό είναι ένα μέσο σοβαρής διεκδίκησης, το οποίο γίνεται και με κόστος, έτσι, με το κόστος των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή, χάνουν μισθό, μεροκάματο. Το ζήτημα είναι αν αρκεί αυτό, αν θα μείνει σε ένα επίπεδο συμβολικό, αν θα ακούσουμε μόνο ότι τώρα ξεκινάει και μια νέα αρχή και όλα αυτά τα πράγματα, και μετά να υπάρχει κάτι μαζικό και να υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας, κάπως να εκδηλώνεται αυτό το κύμα δυσαρέσκειας. Εγώ δεν θα πω γενική απεργία διαρκείας, δεν θα χαστώ, γιατί δεν αφορά τόσο το... Γιατί αυτοί που θα το κάνουν, τέλος πάντων, θα έχουν και το κόστος. Οπότε δεν θα δείξω με το δάχτυλο να κάνετε αυτό. Θα πω απλά ότι πρέπει να υπάρχει κάτι μαζικό εδώ πέρα και να υπάρχει μια έμπρακτη αμφισβήτηση του status quo, το οποίο το βλέπουμε. Θησαυρίζουν οι ελάχιστοι. Κάτσε, να το εξηγήσεις αυτό εδώ πέρα. Επειδή ναι, το κορόιδο συνδρομητής πληρώνει, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, απεργία, ξαπεργία, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, θα πέφτουν οι μισθάρες. Αυτό δεν εννοείς? Αυτό εννοώ. Ναι, οπότε λέει ότι... Συγγνώμη παιδιά, δεν βγάζουμε το τι έχουμε στάση εργασίας από τη μισθοδοσία μας, να το δηλώσω. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. δεν καθόμαστε να μετράμε. Αν θέλετε καταδικάστε μας για αυτά τις 4 χαμένες ώρες ή τις 8. Ναι, ναι. Αυτό θα πει με τη σειρά του ότι αν λέγαμε εμείς κάνετε γενική απεργία, θα μιλούσαμε σε ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται συνέπειες, τις οποίες εμείς δεν υφιστάμεθα κάνοντας την απεργία. Και αυτό μπορεί να είναι λίγο ζαβολιά. Να λες τον άλλον «Άιντε βουρ», χωρίς να έχεις και εσύ κάτι να χάσεις. Δεν, πολιτικά το στηρίζουμε, αλλά με ήπιους τόνους. Έτσι, αυτό το διαλλακτικό στυλ που πρέπει έχετε συνηθίσει. Πρέπει να υπάρχει κόσμος. Αυτό δεν αλλάζει. Η όποια κριτική στο αν θα μείνει συμβολικό ή δεν ξέρω τι, δεν αλλάζει το ότι πρέπει να υπάρχει κόσμος. Δείχνεις κιόλας, κάπως πρέπει να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια. Το λέγα και χθες ότι είναι σαν τη συναυλία Ειρήνης, όπου έλεγες ότι πρέπει να υπάρχει κόσμος γιατί πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα παρά τις επιθέσεις. Και εδώ δεν είναι οι επιθέσεις λεκτικές τώρα από το ακραίο κέντρο και λοιπούς καρμύριδες. Ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα από Αλάσκα. Άμα θέλουμε το πιστεύουμε, καλησπέρα. Έλαμε τώρα καλησπέρα από Αλάσκα. Πού ξέρεις. Είναι ο άλλος μέσα. Πρέπει να δούμε. Πάνω και πιο πάνω. Πιο πάνω από Αλάσκα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι πιο πάνω, η Καρφίτσα, πώς το λένε. Αυτή η βίδα από την οποία κρατιέται η υδρόγειος είναι. Όχι. Έχει έναν πόλο. Α, εντάξει, μόνο. Λοιπόν. Θες να διώξαμε το Δουνουτού. Ένα το κρατούμενο. Δουνουτού τέλος. Ανεργία. Την εκδίωξη του Δουνουτού την πανηγυρίσουμε πολλά χρόνια. Δηλαδή πριν κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, επειδή έχει μεσολαβήσει κορονοϊός, πόλεμος, λίγο έχουν θολώσει όλα. Η προ-κορονοϊού περίοδος, όχι θολώς. Πανηγυρίζαμε γιατί κλείνουν τα γραφεία του Δουνουτού στην Ελλάδα. Επί ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζαμε που το Δουνουτού είναι απομονωμένο και δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Που ήταν ως ρόλο, με ρόλο συμβούλου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά γενικά το Δουνουτού στην Ελλάδα είναι του κλώτσου και του μπάξου. Είναι σαν τον Ερντογάν το Δουνουτού. Αυτό θα έλεγα. Αυτό ναι. Θα έλεγα ότι η αναλογία είναι ότι είναι σε ένα δωματιάκι μαζί το Δουνουτού και ο Ερντογάν και κλαίγονται. Εσύ είσαι και εσύ απομονωμένο. Κι εγώ. Κι εγώ. Και εσύ έφαγε χαστούκι. Και εσύ απομόνωση. Χειρό χαστούκι. Είναι τα χειρά χαστούκια. Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να αποπληρώνει προηγούμενα δάνεια με επόμενα. Δηλαδή αυτό που μπορούμε να το κάνουμε, μπορεί να το κάνουμε και για χόμπι. Είσαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να πανηγυρίζεις όταν είσαι καλοπληρωτής και πληρώνεις δάνεια που δόθηκαν με τόσο επαχθείς όρους. Είναι πάρα πολύ ωραίο να πανηγυρίζεις κιόλας που τα πλήρωσες αυτά τα δάνεια. Ένα. Δύο, μπορείς να δανείζεσαι για να πληρώσεις τα προηγούμενα δάνεια. Και αυτό μπορεί να το κάνουμε στο Δινεκές όπως το κάνουμε. Δηλαδή και τώρα με το χρέος μπορούμε να. Μπορεί να το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι ένας άνθρωπος που δεν. Δεν φαίνεται να δυσκολεύεται με τα δάνεια. Ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν τον καταβάλουν ψυχολογικά. Να πούμε αυτό. Ναι, γιατί ότι συνεχίζει τη ζωή του, τον παίρνουν τηλέφωνο από τις πρακτικές, δεν είναι κάποιος ο οποίος θα λυγίσει από την πίεση των τραπεζών που είναι τα λεφτά για τα δάνεια και που είναι η δόση και που είναι η δόση. Ναι, παίρνει τηλέφωνο το Μητσοτάκη από τις πρακτικές και ο Μητσοτάκης, ας πούμε, για χιόνι. Και ακούγεται το χιόνι, δεν σας ακούω. ναι, δεν έχω καλό σήμα. Ναι. Πού να το βρεις το σήμα εκεί πέρα. Είναι ο καθένας όπως μπορεί. Είναι ψυχολογικό αυτό. Το θέμα είναι να έχεις κουλτούρα καλοπληρωτή. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, εκτός από το θέμα αυτό με το Δουνουτού. Ξεκινήσαμε τα θετικά. Όχι, κι άλλο θετικό θα πω. Ανεργία. Ανεργία. Ωραία. Θυμάστε που υπήρχε ανεργία. Ναι. Πάει. Τέρμα. Λοιπόν, την ανεργία την τελειώνουμε τώρα. Έχω μια αλλαγή ονομασίας εκεί πέρα, Θάνο. Το έχουμε συζητήσει αυτό και εμένα δεν είχε εγγραφεί αυτή η πληροφορία. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα ερωτηματάκι είναι πώς είναι οι άνεργοι. Το θυμάστε αυτό. Μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, κάπου εκεί. Η απόκληση μεταξύ Ελστάτ και ΟΑΕΔ είναι στο 100%. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις τέτοια απόκληση. Δεν γίνεται. Είναι κοροϊδία. Αυτό που λέει ο Βαρουφάκης, συνεννοηθείτε να πείτε το ίδιο ψέμα, είναι κάπως λογικό. Με την έννοια ότι πρέπει να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπος να συνεννοηθούμε για το πώς είναι οι άνεργοι. Στο ρεπορτάζ που έκανε η Γεωργία Κρυεμπάρδη, έχει μιλήσει με τον Βατικιώτη και με τον Μητρόπουλο, τον εργατολόγο, και έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα από αυτά που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό που αφορά το καθεστώς της εργασίας αυτών που δεν θεωρούνται άνεργοι. Και είναι, το λέω από μνήμης τώρα, αλλά νομίζω δεν το θυμάμαι πολύ άσχημα, είναι πάνω από 35%, είναι 35,9% αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 700.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν 450 ευρώ μεικτά. Τα λέω καλά. 479 μεικτά είναι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά μιλάμε για part-time. Δηλωμένη part-time τώρα, τρεχαγύρευε πόσο βγαίνει. Δεν βγαίνουν τετράωρα. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε όποιος έχει περάσει μια βόλτα από την αγορά εργασίας. Όχι ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης δεν έχει περάσει ούτε μια βόλτα από την αγορά εργασίας. Ούτε απ' έξω. ναι. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν που έχουν περάσει μια βόλτα από την αγορά εργασίας καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί. Ο Χατζηδάκης είναι υπουργός εργασίας, είναι αυτή η ατυχία. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι υπουργός εργασίας ένας τύπος που δουλειά δεν. Διαχειρίζεται το χρέος ένας τύπος που χρωστάει ένα εκατομμύριο μαζί με τη γυναίκα του. Ναι. Τι άλλο να ζητήσεις. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τι άλλο μπορεί να ζητήσεις. Τι μπορεί να πάει στραβά, πραγματικά. Ναι, Θάνο, φαντάζομαι, Γιάνγκο Δράκο, ότι εννοείς ότι δεν δουλεύουν 4 ώρες αυτοί. Αυτό δεν υπενήσεσαι. Ναι. Α, αυτό υπενήσεσαι. Τολμάω ναι. να το πω. Ναι, ναι, ωραία. Δηλαδή λέμε τώρα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσληφθεί για να δουλεύουν 4 ώρο, ασφαλίζονται σαν να δουλεύουν 4 ώρο, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν δουλεύουν 4 ώρο, δουλεύουν κανονικό ωράριο ή και παραπάνω και απλώς πληρώνονται λιγότερο. Ναι, τώρα πώς είναι αυτή, τρεχαγύρευε. Γιατί παράλληλα έχει ξεχαρβαλωθεί και ο ΣΕΠΕ. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Μείωσαν τα πρόστιμα. Τον αποφάσισαν να τον κάνουν ανεξάρτητη αρχή. Μέχρι να γίνει ανεξάρτητη αρχή, θα πέρασε μεγάλο διάστημα μέχρι να οργανωθεί όλο αυτό. Βάλανε στο φοβερό calling center του Χατζηδάκη που κόστησε και πολλά εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ποσό, μην το πω τώρα λάθος. Βάλανε ότι θα σηκώνουν τα τηλέφωνα και δεν θα είναι επιθεωρητές αυτοί που θα σηκώνουν τα τηλέφωνα. Οπότε τρεχαγύρευε τώρα για αυτόν που είναι δηλωμένος part-time και δουλεύει 8 ώρα. Οπότε τα βάζεις όλα αυτά σε μια πλήρη εικόνα και δεν μπορείς να πανηγυρίσεις, ας πούμε, με τον υπουργό που πρωταπριγιά έκανε ανάρτηση που είπε ότι μειώθηκε σύμφωνα με τη Eurostat στο 11,9% και αυτό δεν είναι πρωταπριγιάτικο. Έπεσε η ανεργία. Κανείς δεν, πέρα από την απόκληση που σημειώνεται μεταξύ ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση κάποιους δείκτες πέφτει η ανεργία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και επισήριζε την πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, είχε φτάσει εκεί στο 30% η ανεργία, πώς είχε πάει μετά τα πρώτα 2 μνημόνια, που λες, OK, πώς θα φτάσει 100. Κάποια στιγμή θα αρχίσει κάπως να πέφτει. Και το ζήτημα που είχαμε από τότε είναι ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας. Και όπως το λέει ο Βατικιώτης, ότι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο μειώνεται η ανεργία στην Ελλάδα, γενικά μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, αυξάνεται η μερική απασχόληση. Μιλάμε για ελαστική, μερική, εποχιακή απασχόληση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυξάνεται η ευημερία. Θέσεις κακοπληρωμένες, χωρίς ασφάλιση πολλές φορές, με χρονικό ορίζοντα λήξης. Κάτι που βλέπουμε και στους διάφορους συμβασιούχους, τρίμηνους, εξάμηνους και δεν ξέρω εγώ τι. Η φυγή προς το εξωτερικό, που θέλουμε και brain gain τρομάρα μας, αντί για brain drain, θα αυξάνεται όσο δεν δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας, όσο είναι, πληρώνονται με 600 ευρώ χωρίς ασφάλιση. Συμφωνεί και ο Μητρόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, εργατολόγος. Και υπάρχει και ζήτημα που είπες εσύ με το ποσοστό της ΕΛΣΤΑΤ που δεν συμπίπτει με τον ΟΑΕΔ. Θα συμπίπτει κάποια στιγμή γιατί δεν θα φαίνονται οι άνεργοι πουθενά στον ΟΑΕΔ. Εδώ πέρα, αντί να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα, ασχολούμαστε πέρα από την Πισπυρίγου κλπ. Με τους ανέργους που τους έχουν απαταιώνες, τους απαταιώνες και τους καταχραστές. Ναι. Γιατί θα λαϊκίσω. Όταν σκέφτεσαι καταχραστής στην Ελλάδα, σκέφτεσαι κατευθείαν τον άνεργο. Σκέφτεσαι κατευθείαν τον άνθρωπο που είναι δηλωμένος ο ΑΕΔ και παίρνει τα ωφελήματα του ΑΕΔ χωρίς να τα αξίζει. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Να... Όταν λες ποιος κλέβει το δημόσιο χρήμα, λοιπόν, στην Ελλάδα. Να διαβάσουμε όμως τη δήλωση, γιατί είναι ωραία και επιθετική έτσι όπως θέλουμε. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσίπρας, ισχυρίστηκε ότι τιμωρούμε τάχα τους ανέργους επειδή θεσπίζουμε εισοδηματικά κριτήρια για κάποια από τα ωφελήματα του ΟΑΕΔ. Ποιους υποστηρίζει άραγε? Τους καταχραστές που δήλωναν εισόδημα 50 και 100 χιλιάδες ευρώ ετησίως, αλλά ήθελαν να είναι στα Μητρώα ΟΑΕΔ? Τους απατεώνες? Και εδώ που τα λέμε, αυτό θέλω να το ρωτήσω κι εγώ. Αυτού υπερασπίζεται ο Τσίπρα? Ο Τσίπρας έχει δηλαδή μια ατζέντα να υπερασπιστεί αυτούς που δηλώνουν 100.000 ευρώ ετησίως? Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσοι είναι αυτοί? Πόσοι είναι πραγματικά δηλαδή? Το λέει ο Χατζηδάκης και υποθέτεις ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα εκεί πέρα, ότι έχει εντοπίσει κάτι. Θυμάσαι τους τυφλούς της Ζακύνθου, που ήταν το μέγα θέμα που συζητούσαμε με τα επιδόματα εκεί πέρα που τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Και εδώ πέρα μιλάει για τους καταχραστές που δηλώνουν εισόδημα 100 χιλιάρικα το χρόνο και παίρνουν και παίρνουν ΑΕΔ. Πόσοι να είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πρώτον, πόσοι είναι. Πόσοι είναι, για να μας το λες τώρα αυτό. Πόσοι είναι και ποια είναι αυτά τα ωφελήματα? Γιατί παίρνει ένας άνεργος από τον ΟΑΕΔ. Δεν τρελαθούμε. Παίρνει το επίδομα. Το παίρνει ένας στους 10 στον ΟΑΕΔ με τα επίσημα στοιχεία. Που είναι από τις εισφορές που έχει καταβάλει νωρίτερα για να έχει το δικαίωμα να τα πάρει. Και τα ωφελήματα, τα υπόλοιπα, τι είναι? Η κάρτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρεις πόσοι. Γενικά, αν έχεις 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι, μάλλον έχεις 10 γεν. Οπότε δεν σε νοιάζει η δωρεάν διέλευση. Δεν στενάζει το δημόσιο ταμείο από σένα. Θανώ. Άφησέ με, σε παρακαλώ, να το γνωρίζω καλύτερα. Δεν ξέρεις πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι στα λεωφορεία οι θέσεις που καταλαμβάνουν αυτοί που παίρνουν 100.000 το χρόνο. Πάει ο άλλος, παίρνει 100.000 ευρώ το χρόνο, τσουπ, έρχεται, μου κάθεται δίπλα στο λεωφορείο χωρίς να έχει πληρώσει. Του λες, τι θες εσύ εδώ πέρα? Σου λέει, μου δίνει ο Χατζηδάκης. Μου δίνει ο Τσίπρας. Μου δίνει ο Τσίπρας και καλά κάνω. Θα το γράψω βιωματικό post αυτό. Ότι μου συνέβη. Κάτι τέτοια δεν γράφανε οι φιλελέδες, ψευδοβιωματικά post. Ναι, ναι, ναι. Και συναντάω τον άλλον και του λέω, καλύτερο είναι να σε πατήσει αυτό την ώρα που. Όχι, τα καλύτερα είναι τα αυθόρμητα. Είμαι στο λεωφορείο και ακούω δύο τύπους μπροστά μου να συζητούν. Και ένας λέει, καλά ρε, πώς έχεις κάρτα ανέργου, αφού εσύ το φυσάς το παραδάκι. Καλό, καλό. Ατάκες που ακούγονται. Δεν είναι φυσικότητα αυτό το φυσάς το παραδάκι. Γενικά η αργό περασμένη δεκαετία δίνει πάντα φυσικότητα στο λόγο. Λοιπόν, για πες, το φυσάς το παραδάκι. Ένας λέει, εντάξει, δεν ξέρεις τώρα, κράτος. Άλλο το μεταφέρει αυτό και είναι πολύ ωραίο βιωματικά. Είναι σαν τους διαλόγους που βγάζει αστυνομία. Θυμάστε τον διάλογο της αστυνομίας που διέρεε η αστυνομία στην υπόθεση του Ινδιάνου που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα, αλλά τον κατηγόρησαν για ανθρωποκτονία κατά αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Ενώ υπήρχε βίντεο. Ακόμα τον κατηγορούν, απλά τον έχουν αφήσει ελεύθερο. Δεν έχει αθωωθεί ο άνθρωπος. Και έβγαινε η διαρροή και έλεγε, άμα. Πού πας. Στην πορεία, θα κάνεις επεισόδια. Ναι, άμα επιτεθείς στην αστυνομία θα σε δώσω, να ξέρεις. Το θυμάμαι. Είναι από τους διαλόγους που αν τους ακούσεις μια φορά δεν τους ξεχνάς ποτέ. Λοιπόν, Θάνο, τι λες να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα για 3 λεπτάκια και μετά πάλι μαζί. Ναι, και να το κλείσουμε αυτό πρώτα. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας, γιατί είναι πολύ... Συγκεκριμένα υπάρχει και αναφορά στην ανεργία των νέων. Τα 30 τα χτυπάμε μονίμως, δηλαδή είμαστε στις πρώτες θέσεις. Είμαστε επίσης, παραμένουμε μοναδική χώρα της Ευρώπης που το ύψος του μισθού καθορίζεται με απόφαση υπουργού και όχι με συλλογικές συμβάσεις. Αυτό είναι μνημόνιο 1 ή 2. Μας έμεινε μανάτι, δεν καταργήθηκε ποτέ. Και υπάρχει και το θέμα με το πόσο είναι η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ταπεινά ότι μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν, καθώς και για το νομοσχέδιο για τον ΟΕΔ, με το οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικά, το αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση των όποιων ωφελημάτων. Εντάξει, αυτό πάντοτε, αυτό είναι το επικοινωνιακό πυροτέχνημα που χρησιμοποιείται προκειμένου να ψαλιδιστούν δικαιώματα. Παίρνουν κάποια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι καταχρώνται κάποιο δικαίωμα, αν είναι κατάχρηση δηλαδή, τρέχα γύρευε τώρα τι ακριβώς εννοεί ο υπουργός, και στη συνέχεια αυτό που γίνεται είναι ότι η επιδίωξή τους είναι απλώς το ψαλίδισμα αυτών των δικαιωμάτων για πάρα πολύ κόσμο που ήδη ακόμη και τώρα δεν έχει πρόσβαση στην οικονομική στήριξη του το ΟΕΔ, παρότι δεν έχει δουλειά. Δεν είναι μόνο λέει, για τα καλά, έχει γίνει και κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΗ και λοιπά. Νομίζω το καλύτερο όμως, μια που το ρεύμα παίζει πολύ, είναι το ότι ξεπουλήσαμε τη ΔΕΗ, την παραχωρήσαμε έτσι, γιατί τι ήθελες, Φωτόπουλο. Το θυμάστε αυτό? Καλά δεν έχει πάει αυτό με το Φωτόπουλο. Που ήταν το σκιάχτρο του κακού συνδικαλιστή που κρατάει τη ΔΕΗ και όμηρο. Και πλουτίζει μετά και. Ναι, ναι, ναι. Πλουτίζει... Καλά δεν έχει πάει αυτό με τη ΔΕΗ του Φωτόπουλων. Αυτό το επιχείρημα. Θα λες, άρε Φωτόπουλο. Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνου. Θα διαχειρίζονται μόνο Φωτόπουλοι το τέτοιο. Διάλειμμα. Γεια σας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, μέρος δεύτερο. Ως κάθε μέρα εδώ, 5 με 6 το απόγευμα, εδώ pressproject.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άρθρο που γράψες εσύ, Θάνο. Και καλά τώρα, έκπληξη και δεν έπρεπε. Τα έχουμε συνοηθεί αυτά. Μέρες τώρα τα έχουμε συνοηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνει. Αλλά έχουμε πει να κάνει τον έκπληκτο και τραβάτε με κι ας κλαίω. Και όχι, δεν χρειαζόταν, δεν θέλω. Λοιπόν, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ ο Θάνος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει τίτλο Humans for Ukraine, ένα ημερολόγιο πολέμου μόνο με τις ιστορίες των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρωτοβουλία, βασίζεται στο Digital Communication Network. Νομίζω ότι έχει μια σημασία αυτό που αναφέρει ο Νίκος Παναγιώτου, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής του Τμήμα Δημοσιογραφίας, ότι αυτό είναι ένα δίκτυο που υπήρχε ήδη από πριν. Δεν είναι ότι απευθύνθηκαν σε κάποιους ανθρώπους τώρα που είναι τόσο τεταμένα τα πράγματα μέσα στον πόλεμο και... Mm-hmm. Ναι, είναι ένα από τα στοιχεία που τα θεώρησα πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό και ασχοληθήκαμε έτσι με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Γιατί προφανώς θέτεται το ερώτημα πώς ελέγχεται το περιεχόμενο. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα ψηφιακό ημερολόγιο όπου άνθρωποι που βρίσκονται στην Ουκρανία, Ουκρανοί πολίτες, μπορεί να βρίσκονται στα καταφύγια, μπορεί να βρίσκονται ακόμα και στα κλειδωμένοι στα μπάνια των σπιτιών τους για κάλυψη μακριά από τα παράθυρα, ή φεύγουν και στέλνουν κάτι, ένα μικρό αρθράκι, ένα μικρό κειμενάκι την ώρα που φεύγουν, την ώρα που είναι στο τρένο, ή βγάζουν ένα βίντεο και το στέλνουν. Το DCN είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, ασχολείται με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα media, λειτουργεί από το 2016 και είχε και μέλη που ήταν στην Ουκρανία. Οπότε το κάλεσμα έγινε σε έναν ελεγχόμενο κύκλο, ανθρώπους με τους οποίους είχα συνεργαστεί, τέλος πάντων που με κάποιον τρόπο, έστω με την παρουσία τους νωρίτερα, τους γνώριζαν μέσω δράσεων, σεμιναρίων κλπ. Οπότε αμέσως απαντάται το κακοπροαίρετο επιχείρημα περί του πώς ελέγχεται το περιεχόμενο και αν οι εικόνες που βλέπουμε είναι αληθινές. Και δεύτερον, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Παναγιώτου, είναι για ανθρώπινες ιστορίες, είναι ιστορίες από τον πόλεμο. Δεν είναι ανταποκρίσεις, δεν είναι αναλύσεις γεωπολιτικής, διεθνών σχέσεων που έχουν και αυτές τη σημασία τους, αλλά είναι ένα άλλο πεδίο. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να βιώσουν την καθημερινότητά τους ενώ βάρανε οι σιρήνες του πολέμου. Και είναι μια πλευρά η οποία δεν έχει ακουστεί τόσο στα μέσα. Δεν έχει εκφραστεί τόσο κεντρικά. Μπορεί να εκφράζεται με κάποιο status το οποίο κυκλοφορεί στα αγγλικά και κυκλοφορεί στα social media ή με κάποιο βίντεο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος είναι μια φρίκη, έτσι. Αλλάζει την ζωή των ανθρώπων. Και επίσης, όπως μας είπε ο κύριος Παναγιώτης, τον οποίο είχαν και καθηγητή σχολή στο Απιθύτα, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις την ιστορία του άλλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε στο προσφυγικό, στο προηγούμενο κύμα. Δηλαδή δεν μαθαίναμε σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει στη Σύρια. Δεν διαβάζαμε μαρτυρίες ανθρώπων που βομβαρδίζονταν το Χαλέπι, για παράδειγμα. Όταν μαθαίνεις την ιστορία του άλλου, σταματάει να είναι ένας αριθμός. Μιλάμε πάρα πολύ για 3,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους, εκατοντάδες νεκρούς, 300 στην Μπούτσα, τόσοι τραυματίες κλπ. Αλλά είναι άνθρωποι, δηλαδή είναι ονόματα, είναι ιστορίες. Είναι άνθρωποι που είχαν ζωή από πριν από τις... και μπορεί και πολύ καλή ζωή πριν από τους βομβαρδισμούς. Και γράφουν και αναφέρονται και με θλίψη, με αγώνα, με οργή. Είναι πάρα πολλές εναρτήσεις. Να τις δείτε από την σχετική καμπάνια. Μπορείτε να βρείτε τα links στο άρθρο. Κάποια αποσπάσματα τα έχουμε βάλει και εμείς από μαρτυρίες. Όλα, επειδή τα διάβασα σχεδόν όλα, έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή είναι φοβερό ότι, γι' αυτό που είπα, ότι έναν άνθρωπο που είχαν και μια καλή ζωή, είναι μια γυναίκα, ας πούμε, το όνομά της, και λέει ότι εγώ σχεδίαζα το 2022 να πάω στη θάλασσα πρώτη φορά με την κόρη μου, τώρα θα πάει στον νηπιαγωγείο και να πάμε μαζί στο Παρίσι. Ήθελα να κάνει, έλεγε το 2022 θα κάνω ταξίδι στο Παρίσι. Και τελικά βρέθηκε να κάνει ταξίδι για τη Δυτική Ουκρανία, άρον-άρον, 10 λεπτά, σε 10 λεπτά να έχει μαζέψει τα πράγματά της και να φεύγει από εκεί. Είναι φοβερό το πώς όποια ποιότητα ζωής και αν έχεις μπορεί να την αλλάξει το γεγονός ότι εμπλέκεσαι σε μια πολεμική αναμέτρηση. Όταν λέμε ότι δεν είναι video game, αυτό το πράγμα εννοούμε. Και είναι και το άλλο που άρεσε πολύ στον κύριο Παναγιώτη, που είναι και πρόεδρος αυτού του παγκόσμιου οργανισμού, με το παιδάκι, το πεντάχρονο, που παίζει με το θείο του και παίζει το Βασίλειο του Καταφυγίου. Του θύμισε λίγο τη ταινία, η ζωή είναι ωραία, του Μπενίνη. Είναι πολλά τα σημεία που είναι συγκινητικά σε αυτό το ρεπορτάζ και φωτογραφίες. Λέει τώρα, στα όρια ανθρωπιστικής κρίσης δεν υπάρχει παράδοση φαγητού, ιατρικού υλικού και καυσίμων. Το νοσοκομείο πλήγει από πυρά, είναι εκτός λειτουργίας, τα ATM δεν λειτουργούν και στη φωτογραφία είναι μια ουρά για καθαρό νερό. Είναι άνθρωποι τώρα με κάτι κουβάδες εκεί πέρα και τέτοια. Λέει, στις 27 Φεβρουαρίου η ουρά των αυτοκινήτων εκτινόταν για περισσότερα από 5 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο αριθμός που άκουσα. Συνέχισε να αυξάνεται. Η ουρά των πεζών κινούνταν αργά, αλλά κινούνταν. Όπου δεν ήταν δυνατόν να φτάσει κανείς με το αυτοκίνητο, έρχονταν λεωφορεία. Η κόρη μου η Βλάντα εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτές είναι οι διακοπές με τη μαμά. Είναι ζωηρή και περίεργη. Εμένα με κυριεύει η ανησυχία. Τα λόγια της γιαγιάς μου για τον πρώτο της πόλεμο ηχούν στα αυτιά μου. Ήταν το πιο σημαντικό, να μείνουμε μαζί, να μην χωριστούμε. Οι οικογένειες χάθηκαν αλλιώς. Αποχαιρετώ τον άνδρα μου, χωρίς να ξέρω πότε θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλον. Το λεωφορείο είναι γεμάτο. Ένας εθελοντής σαν να παίζει τέτρις, τακτοποιεί αποσκευές και βοηθά τους επιβάτες. Η ουρά των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με τα πόδια μεγαλώνει, αλλά κινείται, κάτι που δημιουργεί κάποια αισιοδοξία. Στα τραπέζια δίπλα στην ουρά σερβίρονται σάντουιτς, μπογκράτς, είναι ένα ουγγρικό μοσχάρι και πεπεριά στη φάδο, και μπορς που μαγειρεύονται σε καζάνια, μοιράζονται τηγανίτες με μαρμελάδα, καθώς και μήλα, μπισκότα, γιαούρτι και ζεστό τσάι. Το φαγητό είναι άφθονο. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δημόσια τουαλέτα. Δεν υπάρχει πουθενά να καθίσεις, να ξεκουραστείς. Ενώ η ουρά κινείται, ο κόσμος είναι πολλής και αναμένονται καθυστερήσεις. Πολλές μητέρες αναγκάζονται να αλλάξουν πάνες σε ξύλινες παλέτες ή να ξεκουραστούν σε αυτές, αν το παιδί αποκοιμηθεί στην αγκαλιά τους. Και λέει τώρα, η κόρη απλώνει τα παιχνίδια, φτιάχνει μια παιδική γωνιά εκεί πέρα, έκανε βόλτα με μια φίλη της με το σκούτερ, έβγαλε τα παιχνίδια από το σακίδιό της και ένα σημείωμα με τις επαφές των γονιών της. Αυτό είναι αν χαθώ, εξηγεί η Βλάντα στο κορίτσι της και της λέει για τις μαράκες, ένα μουσικό όργανο στην Καραϊβική. Έχει μια σημασία να συζητά κανείς αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολη η χειραγώγηση του συναισθήματος όταν κανείς προσγειώνεται στο ανθρώπινο επίπεδο, γιατί οι ανθρώπινες ιστορίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν σε όλες τις πλευρές. Οπότε δεν μας λύνουν το πρόβλημα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Απ' την άλλη, έχουμε πει από την αρχή εδώ πέρα ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει και αυτή η στάση, που δεν προκρίνει το στοιχείο της γεωπολιτικής ανάλυσης για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και με αυτήν την έννοια, αυτή είναι η συζήτηση που κάναμε ήδη με την συναυλία ειρήνης, αυτή είναι μια πολιτική στάση, είναι μια λογική πολιτική στάση. Είναι μια στάση με περιεχόμενο, δεν είναι μια στάση χωρίς περιεχόμενο όπως την κατηγορούν, ιδίως αν τυχαίνει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία ξαφνικά τώρα έχει αποφασίσει να είναι τόσο πολύ πολεμόχαρη. Να της φαίνεται τόσο πολύ αξιοκατάκριτο το να μην στεκόμαστε στο πλευρό της κλιμάκωσης και της αποστολής περισσότερων όπλων. Ναι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για τα όπλα και για τη συνέχιση του πολέμου, πάντα τίθεται το ερώτημα τι θα βοηθούσε τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Βοηθάει η κλιμάκωση? Δηλαδή και τώρα έχουμε ένα τραγικό γεγονός που πιθανόν να είναι έγκλημα πολέμου. Κατά πάσα πιθανότητα είναι. Υπάρχει η έξαλλη ρητορική, σίγουρα δεν βοηθάει. Το μόνο που θα φέρει είναι κλιμάκωση, το μόνο που θα φέρει είναι περισσότερα εγκλήματα πολέμου. Χρησιμοποίησα τον όρο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αυτό χρησιμοποιήσε ο ΙΕ τέλος πάντων και πρέπει να κάπως να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί μετά πρέπει να αρχίσει οι αποδείξεις, ποιος το έκανε κλπ. Έχουν βγάλει και οι New York Times μια αναφορά ότι είχαν γίνει, ας πούμε, που το έχουμε δημοσιεύσει. πρέπει να σκεφτείς ποια είναι η λύση για τους, για τους ανθρώπους. Δεν είναι φλωριά, δεν είναι ίσες αποστάσεις να τάσσεσαι με την κοινωνία που δοκιμάζεται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Και μετά λες, οκ, εγώ λέω να κάνουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση. Το συζητάμε. Και μετά τι. Και μετά τι, και μετά τι, και μετά τι. Αυτά, να το διαβάσετε. Γενικά έχουμε ωραία πραγματάκια. Και σήμερα στο Press, χρόνο να έχετε. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στις σημαντικές εξελίξεις στο πατριωτικό μέτωπο. Για όλους εμάς που νιώθουμε ρίγη όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο, όταν βλέπουμε να ανεμίζει η σημαία μας στο μπαλκόνι του γείτονα. Είδα και έναν τύπο, είχε σημαία που έγραφε πάνω ήταν η επιτάς. Μάλλον φασίστας είναι αυτός, Θάνο, στη γειτονιά μου. Τι είναι αυτό. Δεν είχε την ελληνική αυτή, την ξέρεις, τη γαλανόλευκη. Είχε μια άλλη, κάπως ύποπτη. Δεν ρώτησα δηλαδή, δεν πήγα να χτυπήσω το κουδούνι κιόλας. Τέλος πάντων, όσοι νιώθετε συγκίνηση με τα εθνικά μας σύμβολα, έχετε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να ψηφίσετε ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή όσο μιλάμε. Θα είναι μια μεγάλη στιγμή, πιστεύω. Για την, όλοι μας το περιμένουμε πώς και πώς. Όλοι το περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι μια σημαντική στιγμή για, για τη χώρα. Όλοι οι ψηφοφόροι του Κωνσταντίνου Μπογδάνου που υπάρχουν ανάμεσά σας βρίσκουν τώρα την πολιτική τους φωλίτσα στο κόμμα που ιδρύει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Το οποίο λέγεται και το ΕΣΥ. Άλλο ΕΣΥ θέλαμε, άλλο ΕΣΥ μας προέκυψε. Εθνική Συμφωνία. Συμφωνία, Συνείδηση. Συνείδηση. Εθνική Συνείδηση. Συμφωνία βλέπω. Εγώ βλέπω, εγώ διαβάζω The Press Project, Θανό. Α, έχουμε παίξει λάθος όνομα. Περίμενε. Λοιπόν... Συγγνώμη, παιδιά, δεν έχουμε σκοπό να το ψηφίσουμε, οπότε δεν... Κάτσε ρε παιδί μου. Μπάς και δεν είναι Εθνική Συνείδηση. Εθνική Συμφωνία. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Το ψάχνουμε τώρα να σας το πούμε, συμφωνία, να σας το πούμε σωστά. Φοντάρο Συμφωνία. Μας πιαστήκαμε λίγο απροετοίμαστοι, αλλά δεν είναι σε αυτά που είχαμε μελετήσει. Εντάξει, η αλήθεια... Εγώ ήμουν στο ΕΣΥ, δηλαδή το ΕΣΥ πιάνει. Ναι. Αλλά άλλος, α, ΕΣΥ το άκουγα αυτό. Στην λοιπόν. Πανδημία, καλό είναι το ΕΣΥ, στην πανδημία το άκουγα. Παπ, το ρίχνω. Ναι. Και καταλήγει Μπογδάνος. Ναι, αν τύχει να διαβάσετε στο newsroom του The Press Project το κόμμα Εθνική Συνείδηση, είναι λάθος δηλαδή, λες, Εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Για να δούμε. Εθνική Συμφωνία. Τσακ. Α, ναι, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Λοιπόν, παιδιά, συμφωνία λέγεται. Μπορεί να μας πει τώρα ότι του βάλαμε λάθος για να μην τον ψηφίσει. Έχω δει και Εθνική Δημιουργία. Ότι τον σαμποτάρουμε. Λοιπόν, τι θα είναι αυτό τώρα. Ψάχνετε να βρείτε τι θα είναι αυτό. Είναι, λέει, ένα κόμμα που απευθύνεται σε όλους τους φιλελεύθερους συντηρητικούς πατριώτες. Αυτά εντωμεταξύ δεν ταιριάζουν. Και συντηρητική και πατρί. Ναι, δεν ναι. Είναι. Αυτά είναι ούτως ή άλλως και με το φιλελευθερισμό και το συντηρητισμό ισχύει αυτό. Ναι. Ότι όποιος έχει τύχει να έχει τέτοια ενδιαφέροντα στην ιστορία των ιδεών, έχει διαβάσει η Μπέρκ, ας πούμε, και γνωρίζει λίγο. Ο Μπογδάνος έχει αναφερθεί σε αυτά, αλλά, δηλαδή κάπως λίγο θα πρέπει να έχει μια εικόνα. Αλλά τώρα. Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο Σαραντάκος, νομάρχης ημιμαθίας. Όλα είναι ένα σαχταρμά στο κεφάλι του. Αυτά δεν είναι και φύσα και ρούφα. Δεν γίνονται μαζί δηλαδή, αλλά στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό που είναι κυρίως... Αυτό ο χώρος που δοκιμάζεται έχει γράψει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτός είναι ο χώρος που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ο συντηρητικός πατριωτικός χώρος. Υποφέρει αυτός ο χώρος με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να εκφραστεί πραγματικά. Τολμάς να μιλήσεις για πατρίδα σήμερα. Ναι. Τολμάς με την τυραννία της πολιτικής ορθότητας. Τολμάς να πεις τη λέξη. Με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Όχι. Δεν μπορείς με τίποτε, αλλά τουλάχιστον τώρα, άμα καταφέρουμε να εκλέξουμε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, κάτι θα γίνει από όλα αυτά. Είπε και ένα άλλο που μου άρεσε πιο πολύ. Α. Για τη Χρυσή Αυγή. Α. Που λέει. Ναι. Εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Πείτε. Μισό λεπτάκι να έχουμε. Πείτε. Θάνο Καμίλα, Λισερόλο, Γιώργο Αυτιά. Μου πιστώνεται το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι στο κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος. Μα είναι δυνατόν να λες ότι με ψήφισαν χρυσαυγίτες και να το λες με καμάρι. Βεβαίως, διότι όταν δεν δίνεις έκφραση, δεν δίνεις διέξοδο σε ανθρώπους που δεν είναι φασίστες, δεν είναι νεοναζιστές, δεν είναι ιδεολογικά συνταυτισμένοι με τους απατεώνες που υποδίονται τους πατριώτες, τότε αφήνεις περιθώριο στο αυγό του φιδιού να εκολαφθεί. Μου το έχει αναγνωρίσει προσωπικά και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Μητσοτάκης είναι γνωστό ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ οξυδερκής πολιτικά. Ο λόγος του είναι εγγύηση. Άμα πει κάτι ο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Mm-hmm. Και είναι και συνάδελφος, κοινωνιολόγος περίπου. Δεν είναι. Τι, είναι, τι έχει σπουδάσει ο Μητσοτάκης? Κολούμπια. Κολάμπια. Κολάμπια. Κολάμπια. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό θα πει τώρα ότι ο άλλος λέει με καμάρι ότι λέγοντας αυτά που έλεγε κατάφερε να μαζέψει τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα ότι αυτοί δεν είναι φασίστες. Το αντιλαμβάνομαι και έχω πει την άποψή μου γι' αυτό. Τι δεν είναι φασίστες, ρε παιδιά? Πότε είναι φασίστας κανείς δηλαδή? Μόνο άμα κάνει τον τατουάζ τον αγγελωτό σταυρό είναι φασίστας κανείς? Ούτε την εποχή του Χίτλερ ήταν όλοι φασίστες. Απλώς υπάρχει ένα σημείο συνενοχής μετά το οποίο έχει πολύ μικρή διαφορά αυτή η διάκριση, το αν είσαι ή δεν είσαι. Λοιπόν, και στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου λέει με μεγάλο καμάρι ότι απευθύνθηκε σε αυτό το κοινό και του το είπε και ο Μητσοτάκης. Μπράβο. Τώρα λέτε να έπαιξε κάποιο ρόλο που ήταν εκεί με τα τάγκ στην ΕΡΤ, που έγραφε, ας πούμε, στον άλλον από κάτω, ψηφίσει σωστά και το έχουμε για τα τάγκ στην ΕΡΤ. Και μετά, όχι, δεν είδα, δεν ξέρω, δεν είδα ποιο μου σχολίαζε ότι ήταν φασιστάκι αυτό που μου σχολίαζε και του απάντησα εγώ. Και δεν έχω ιδέα. Και με ψήφισαν φιλελεύθεροι, κεντροδεξιοί και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα λέει, εμένα με ψηφίζουν ακροδεξιοί. Ωραία, πάμε. Θέλω να πάρω αυτέ τι ψήφου που μου είπε και ο Μητσοτάκη, που με έβαλε ο Μητσοτάκη για να ψαρέψω, μαζί με άλλα μεγάλα κεφάλια της πολιτικής που είναι και σε ρόλο υπουργού και ψαρεύουν από τα ίδια νερά τους, δεν είμαι χρυσαυγή αλλά και τώρα πάω να κάνω το δικό μου κόμμα παρέ με τον Κρανιδιώτη που ήθελα να βομβαρδίσουμε την Αλβανία κάποια στιγμή μετά τον Κατσίφα, τον Τζίμερο που ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, και πάμε να κάνουμε κόμμα. Εντάξει, όλοι και μετά θα βρίσουμε και το Μητσοτάκη όταν αρχίσει και λέει και αυτός όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη και θα είμαστε υπερπατριώτες, γιατί εκεί πάει το πράγμα. Το πέταξα ξαφνικά, αλλά εντάξει, ναι, ελληνοτουρκικά. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα συνθήματα κάπως εξαργυρώνονται, με ψηφαλάκια εξαργυρώνονται συνήθως. Δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε ιδέες, αναλύσεις, δεν είναι ότι κερδίζουμε κάτι δηλαδή λέγοντάς τα αυτά. Κερδίζει αυτός που τα λέει σε δημοφιλία σε αυτό το κοινό. Καλλιεργεί και όλες αυτές τις ιδέες, καλλιεργεί αυτές τις προσδοκίες που είναι στη συνέχεια αδύνατο να ικανοποιηθούν από αυτά που όντως θα συμβούν στην πορεία. Αλλά επειδή κανείς δεν νοιάζεται για την πραγματικότητα, δεν έχει και καμιά σημασία. Σημασία έχει να μπορείς να μαζέψεις αυτούς τους ανθρώπους και ενδεχομένως να σε ψηφίσουν και να μπορέσεις να υπάρξεις πολιτικά. Τα υπόλοιπα είναι όλα λεπτομέρειες. Και ο Μπογδάνος εδώ πέρα το λέει ξεκάθαρα ότι μαζεύει από εκεί πέρα. Και μαζεύει από εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν το άλλο που είχε πει για τα κουρία εκεί πέρα τον καιρό της πανδημίας. Ναι, το πρόβλημα ήταν κάτι κουρία μουσουλμάνων και δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, τώρα να τα βάλεις ένα-ένα, άσε, θα φύγει ο κόσμος στο stream, θα αρχίσει η οθόνη να νιώνει. Μα τον έχει βάλει, γράφει ο Γιώργος, στην Ουδού να μαζέψει ακροδεξίους χωρίς να πλήττει την Ουδού και πριν τις εκλογές να στρατευτεί με την Ουδού σαν να γίνει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό τώρα, αλλά δεν ξέρω, εντάξει. Τα κομματίδια έχουμε δει πολλά και πολλά. Υπάρχει κάποιος κόσμος που θεωρεί ότι υπάρχει χώρος στα ακροδεξιά της Νουδού, γιατί αυτό λείπει από τον τόπο, να στηθεί κόμμα. Θα δείξει. Δεν θα πω ότι αυτό δεν ισχύει, δεν θα πω ότι ζουν σε μια πλάνη. Δεν αποφεύγουμε γενικά τις εκλογικές εκτιμήσεις. Πέσαμε έξω το 19, θα το ξαναλέμε. Για τα λάθη μας τα μισήνω. Είναι πρωτοφανής καταστάσεις που έχουμε δει και με εμβόλια και τώρα με πανδημία και με Πούτιν και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε το πώς θα λειτουργήσει η δεξιά πολυκατοικία, ας πούμε, είναι κάτι που το οποίο εγώ δεν έχω τις ικανότητες να το αναλύσω. Ναι. Δηλαδή και τώρα στο Ζελένσκι που θα μιλήσει ο Ζελένσκι, μπορεί να πει κάτι ο Ζελένσκι στις 7 Απριλίου και να κατευθείαν να προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με τρόπο που δεν θα προκαλούσε στο αριστερό ακροατήριο. Δηλαδή, okay, μπορεί να πει για Κύπρο. θυμηθείτε την Κύπρο. Και λένε, α, είναι, μας το είπε ο Ζελένσκι για την Κύπρο, ο Μητσοτάκης δεν το είπε. Παράδειγμα, λέω, ένα απλό παράδειγμα που θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρεις, είναι άλλος κόσμος. Νομίζω ότι αυτό που έχει μια σημασία εδώ πέρα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιξε με τη φωτιά με αυτά τα ζητήματα, χάιδεψε τη Χρυσή Αυγή, έβαλε τα επικοινωνιακά της υποχείρια των συστημικών μέσων ενημέρωσης να χαϊδεύουν και να προμοτάρουν, να προωθούν την Χρυσή Αυγή. Είδαμε τα αποτελέσματα, χάθηκαν ζωές από αυτό. Και ο Μπογδάνος λέει ότι θα λέω τα ίδια χωρίς τα μαχαιρώματα. Αυτό δεν είναι. Τι λέμε τώρα, τι σημαίνει δηλαδή ότι θα απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο που δεν είναι φασίστας. Τι εννοούμε τώρα, δεν είναι νοσταλγή του Χίτλερ. Απλώς θα κρατήσω το αντιμεταναστευτικό κομμάτι δηλαδή και τα υπόλοιπα θα είναι τα ίδια. Λέει ότι απευθύνθηκα σε αυτούς, αυτοί με ψήφισαν, οπότε υποθέτουμε, λογικά νομίζω με βάση τα λεγόμενά του, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι έτσι θα συνεχίσει. Και έχουμε δει και ως ανεξάρτητος βουλευτής. Επίσης, θα παραπονιέται πάλι ότι δεν τον παίζουν τα κανάλια, γιατί κάτι που ανακάλυψε μετά την βουλευτική του, μετά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού, ότι κοίτα να δεις, τα μέσα λειτουργούν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν. Εμείς δώσαμε το χρόνο που αναλογεί και αυτό πρέπει να μας αναγνωριστεί. Εμείς του δώσαμε, ναι, κουτσομπολεύοντας, βέβαια δεν φέραμε τον ίδιο εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Κάτι, ή ένα ολόγραμμα δίπλα στον Νίκο Βεγγελάτο. Ή έστω ένα ολόγραμμα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Περάσαμε αξέχαστα. Είναι νομίζω η πιο ωραία εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ και το οφείλουμε σε εσάς που είστε μοναδικοί. Πειράζει. Πουλάω λίγο υπερβολή. Πουλάω marketing green, συνέχισε. Ναι, ναι, πουλάω υπερβολή. Συνέξεις. Νομίζω αρέσει γενικά. Για κορύφωση τώρα που κλείνουμε. Ναι, ναι. Πώς είναι στην ενόργανη, ναι, ναι, ναι, κάνει ναι. Το πρόγραμμα, κάνει τους κρίκους, ας πούμε, ναι. Και μετά κατεβαίνεις και κάνεις μια πυρουέτα πριν. Ωραία. Κάνεις την υπόκληση. Ωραία. Είμαι ακριβώς αυτό το στάδιο. Κάνεις το τελευταίο στάδιο. Αυτό το στάδιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.